राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोरथपुर आदि का निर्मय हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के विष्णु भगवान के दीक्षा दिए बिना कथा सुनने मातम नहीं है। तो एक वैष्णवों का एक मत है, एक अच्छे सिद्धांत की बात है। दीक्षा विधि पूर्वक लेनी चाहिए, मानो गुरु बनाना दीक्षा लेनी, उसकी विधि है वो करने के बाद में भागवत कथा दी सुना करे तो बात ठीक है। जैसे मंत्र है या गुरु बना लिए, उस संप्रदाय में दीक्षित हो गए, तिलक ले लिया, कंठी ले ली, प्रसाद ले लिया, तो वो अधिकारी होता है, एक संप्रदाय की रीति है। परंतु जिसके भीतर में भाव है भगवान का, भक्ति है, तो वो सुन सकता है। एक सांप्रदायिक रीति से ये बात बताई गई है, प्रेम हो जाए तो भगवान की दीक्षा हो जाती है। बाहर की दीक्षा की अपेक्षा भीतर की दीक्षा वो श्रेष्ठ है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाता है तो दीक्षा हो जाती है। वास्तव में सन्मुख हुए जीव मोई जब ही, जन्म कोट अगनाश है तब ही। जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सन्मुख होना है वही दीक्षा है, जिससे जो प्राप्त होता है उसकी दीक्षा हो जाती है। विधि विधान की खासी आवश्यकता नहीं है, वो भी अच्छी बात है। और भीतर से भाव नहीं हो, दीक्षा केवल ले जाए तो ऊपर से तो बात हो गई, भी दीक्षा ले रही, पर वास्तविक दीक्षा नहीं हुई। दो तरह की दीक्षा होती है, भाव भगवान की तरफ हो जाता है तो दीक्षित हो चुका। और कोई गुरु ना मिले तो भगवान को गुरु मान ले। कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान जगत के गुरु है, जगत में हम है नहीं तो भगवान हमारे गुरु है, ऐसा मामले से ही भजन स्मरण में लग जाए, उसे कल्याण हो जाता है। गुरु के लिए बड़ी विशेष बात है कि गुरु की महिमा बहुत गाई है शास्त्रों में, पर वो महिमा है वास्तविक गुरु होते हैं। हरे शिष्य धर शोक और हरे ही शोक गुरु घोर नरकमा पर रहे। शिष्य का धन तो ले लेते हैं, अगर शोक चिंता उसे दूर नहीं कर सकते तो गुरु नरकों में जाते हैं, ऐसा लिखा है। तो शोक ऋण से दूर हो जाए, भीतर की चिंता दूर हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए जिसके संग से, तो भगवान की दीक्षा हो गई। फिर भी विधि पूर्वक लेना बड़ी अच्छी बात है शास्त्रों की दृष्टि से। परमात्मा की प्राप्ति तो भीतर भाव होने से हो जाती है, हो सकती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरा प्रश्न आया है कि कोई हमारा पैसा दबा लेता है, देता है नहीं, तो उसके प्रति हमारा भाव अच्छा नहीं रहता। तो ये तो एक सामान्य बात है, सबकी बात है। हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे तो हमारा मन अच्छा बर्ताव करने का रहता है, और हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो मन दुखी हो जाता है, उसके प्रति बर्ताव भी हमारा बुरा होता है, भाव भी बुरा हो जाता है। तो वासुदेव सर्व कैसे, एक बात बताओ, ध्यान देख सुना आप लोग, हम वो भगवान की बात मुख्य मानते हैं कि स्वार्थी बात, इसमें हमें विचार करना है। स्वार्थ बुद्धि पूरी हो रही, संसार की स्वार्थी बुद्धि होती है तो भगवत बुद्धि नहीं होती, और भगवत बुद्धि होती रहती है तो फिर स्वार्थ बुद्धि नहीं रहती, और हर समय वो बुद्धि नहीं रहती, तो वास्तव में सीखी सीखी बातें वो रहती नहीं, भीतर से भाव हो जाती तो भाव बदल जाता है। जैसे स्त्री है, उसका विवाह हो गया, विवाह होने पर पति अच्छा बर्ताव नहीं करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो उसका भाव तो अच्छा नहीं रहता है, परंतु क्या वो विवाह नहीं हुआ ऐसा हो जाता है क्या? वो तो हो ही गया। ऐसे भगवान के साथ अपना भाव बना ले कि भगवान मेरे हैं, तो कोई भी ऐसा कि वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो उसमें भगवान का स्वरूप मान ले कि भगवान है, तो भगवान बर्ताव कई तरह करते, गोपी भाव गए वहां दही दूध मक्खन चुरा देते थे, तो गोपी भाव तो आनंद आता था, भगवान ऐसे है। संतों की वाणी में आता है, भगवान अगर लोभी हो जाए तो बलि राजा की तरह देखना चाहिए कि बलि राजा का सर्वस्व हर लिया, परंतु बलि दुखी नहीं हुआ, और कपट ने कपट किया, छोटे से बन के गए और अपने हैं अपने कदम से तीन पावन चाहे तीन कदम नापने लगे तो बहुत बड़े हो गए, तीसरा कदम पूरा हुआ ही नहीं। ऐसे होने पर बलि बलि के दुख नहीं हुआ, भगवान है, भगवान मानता नहीं है तो भी एक ब्राह्मण मानता, उस ब्राह्मण मानने पर भी वो दुखी नहीं हुआ, कहते ये तीसरा पैर कहाँ रखूं बता, यानी प्रतिज्ञा के मैं तीन कर्म दूंगा पृथ्वी, तो उसने अपने आप को रखा कि मैं हूँ। जब जिनकी संपत्ति पृथ्वी दो कदम की हो जाए तो उसका मालिक एक कदम तो हो ही सकता है ना, तो मेरे सिर पर रख दो। शुक्राचार्य ने चेता दिया पहले, शुक्राचार्य की बात मानी, भाई तुम ऐसा कह दे मेरे स्त्री का है, मेरे पुत्र का है, इतने संपत्ति है मेरी है, उसमें से आप ले लू। वो कहते मैं ऐसा नहीं करूंगा, सर्वस्व दो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शुक्राचार्य बात न मानने पर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, तेरी लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो स्वीकार कर लिया, परंतु वो अपना दानी बना न रखे ये स्वीकार नहीं किया। तो पारमार्थिक बातों की तरफ ध्यान देने वाले सांसारिक स्वार्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, सांसारिक स्वार्थ की तरफ ध्यान देते हैं तो पारमार्थिक उन्नति नहीं होती है। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, एक है मन, जहां चार लगा दो भगवान में लगा दो तो भगवान में लगा दो, नहीं तो सारे संसार में लगा दो। हम संसार को आदर देते हुए भगवान में लगाते हैं, इस बात से आप बताती है हमारे दोनों काम रह जाए, स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए भक्ति भी हो जाए, ऐसा भाव रहता है। वास्तव में हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार चार सुख करे, संसार भी भगवान का ही रूप है, वो भगवान चार सुख बताओ करे। वास्तव में अपने मन के अनुकूल भगवान तो हरेक मान सकता है। जैसे सूरज भगवान है मान लिया तो पता नहीं लगती, गंगा जी भगवान है, गौ भगवान है, ब्राह्मण भगवान है, ऐसे किसी को भगवान मान लिया, गुरु महाराज भगवान है, ऐसे मानने में पता नहीं लगती। परंतु सब कुछ परमात्मा ही है, ये वास्तव में असली आस्तिकता है। जहाँ कोई भगवत भाव हो जाए वहां श्रेष्ठ, किसी किसी भगवत भाव कर लेना कोई कठिन नहीं है। सूर्य में भगवान का भाव कर ले तो सूर्य कुछ करता ही नहीं, किसी अपराध करता ही नहीं, इस वास्ते वो भगवान मान लेगा। वास्तव में भगवत भाव होता है तो निस्वार्थ बुद्धि का त्याग करना पड़ता है। संसार को जो कीमत दे रहे हैं, रुपयों को कीमत दे रहे हैं, अनुकूलता को कीमत दे रहे हैं, तो भगवत भाव कैसे होगा। हम कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, ये अगर पक्की बात हो जाए तो हमारा भाव हो जाएगा। हम तो वही कल्याण के इच्छुक है, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, नहीं तो दुख सुख में समान नहीं रह सकते। सुख दुख के समय के तुम लाभ लाभ हो जया जय तथो योद्धा युजस्व, तो जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध करो, तो सुख दुख समान कर दे, सुख आ जाए दुख आ जाए आ गया। तो परमात्मा की तरफ जाने में अगर आराम ज्यादा होता तो भगवान के भक्त बहुत हो जाते। भगवान की भक्ति करने से धन हो जाता तो बहुत भगवान के भक्त हो जाते। भगवान की भक्ति करने से मान आदर सत्कार हो जाता, फिर निरोग हो जाता तो बहुत भक्त हो जाते। तो वे भगवान के भक्त नहीं है, वे आराम के भक्त हैं। तो आराम के भक्त आराम बाधा लगे, अब धन के भक्त है धन में बाधा लगे, फिर भगवान अच्छे नहीं लगते। ये तो नाशवान है, भगवान का संबंध अविनाशी है। ये संस्कार संबंध तो नाशवान रहेगा क्या, ये रुपयों का लोभ लगा हुआ है, इस वास्ते रुपयों को महत्व देते हैं, तो क्या रुपये साथ चलेंगे, क्या भोग हमारे साथ चलेगा, क्या हमारे कुटुंबी साथ चलेंगे। भगवत भाव हो तो क्या पीछे रहेगा, वो सदा साथ रहेगा, हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वास्तव में परमात्मा की बुद्धि होती है ब्राह्मणे पुलकशे स्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समदेक पंडितो मता। वो पंडित है तो पंडित अपने को पंडित बनना है तो हमें पढ़ना होगा, तो प्रतिकूलता में भी हो गया अनुकूलता में ही हो रहे, हमें साधन करना है। मुख्य बात क्या बाधा लगती है, ध्यान देकर आप लोग सुने कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा पक्का विचार हो जाता है ना। जितना जितना पक्का विचार होता है उतनी उतनी सहनशीलता हमारे में आ जाती है। हमें बद्रीनारायण जाना है तो बीच में रास्ता सा है, कठिन आवे चाहे सुगम आवे, रास्ते में सुगंधी आवे चाहे दुर्गंधी आवे, चाहे घाम जोर से तपे चाहे ठंडक हो जाए, बद्रीनारायण जाना है वो दोनों को गिनता नहीं। पता तो लगता ही है, सुगमता अच्छी लगती है, कठिनता बुरी लगती है, बने बुरी लगे अच्छी लगे, हमें तो बद्रीनारायण जाना है भाई, बुरी लगे तो लगे, अच्छी लगे तो लगे, अच्छी लगने वहां ठहरना नहीं है, बुरी लगे तो हटना नहीं है, हमें तो बद्रीनारायण जाना है। ऐसे पक्का विचार कर ले तो ये अवगुण छूट जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। मुख्य बात क्या है कि अपना कल्याण करना है। दुकान पर बैठे हैं, व्यापार होता है, कभी कभी जांच करने के लिए सरकारी आदमी आ जाता है, इंस्पेक्टर आ जाता है, वो जांच करता है तो कड़वी कड़वी टेढ़ी टेढ़ी बात कहता है तो भी वो सह लेते हैं। मुकदमा चलता है और हाकिम के सामने उस समय में वो टेढ़ी टेढ़ी बात पूछता है तो भी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करें तो फंस जाएंगे, ऐसा विचार होता है तो डर के मारे गुस्सा नहीं करते, गुस्सा आ जाता है तो भी रोक लेते हैं, क्यों काम बिगड़ जाएगा। तो संसार का काम के बिगड़ने से भी हमारा गुस्सा है को ज्यादा दूर, अगर पारमार्थिक उन्नति का विषय हो उसका अगर लोभ लग जाए तो ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। हमारे लोभ लग जाए परमात्मा पर, लोभ कैसे लगे, हम तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। निंदन तो नीत निपुणा यदि वास तो बंतु, बड़े नीति के पुरुष भी निंदा करें तो करें, स्तुति करे तो स्तुति करे, निंदा करे तो उसे दुख नहीं होता, स्तुति करो तो नहीं होता। लक्ष्मी समावश तो बहुत धन आ जाए तो आ जाए, चला जाए तो चला जाए। जो भगत हुए हैं उनमें तरह तरह की आफत आई है, आफत आने पर भी उन लोगों ने भक्ति नहीं छोड़ी है, वे भगवान के अधिकारी बने हैं। धामन गांव में एक मनकोजी बोधला संत हुए हैं, श्रेष्ठ थे, धन संपत्ति थी, खेती और करते थे, गाय भैंस आदि थे वो, और खूब अनाज पैदा होता था, बहुत काम करते थे। उनका नियम था एकादशी के दिन वो पंढरपुर जाते थे, एकादशी के दिन जाना वहाँ, और द्वादशी के दिन जाना निराहार व्रत करके, द्वादशी के दिन वहाँ ब्राह्मण भोजन करते, सबको दक्षिणा देते और फिर भोजन करते और फिर आ जाया करते। तो सभी दिन होते हैं एक समान, किसी के भी समान दिन नहीं होते हैं। एक दिन होता है सूर्य उदय समय और तय होता है, अस्त समय और होता है, मध्यान्ह के समय और होता है। तो सूर्य की तीन दशा होती है एक दिन में, एक दिन में तीन दशा सूर्य की भी हो जाती है। तो दशा बदले इसमें क्या आश्चर्य है, वो बदल गई दशा, धन संपत्ति नष्ट हो गई, बहुत गरीब हो गए, भगत पर अन्न मिलना कठिन ऐसी दशा आ गई, तो भी वो पंडरपुर जाते और क्या करते कि चलते हुए जंगल में होकर जाते, जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर देते, लकड़ी इकट्ठी करके सिर पर लेकर जाते, वहां उनको बिक्री कर देते, उनमें जो होता उनसे अपने ब्राह्मण को कुछ दे देते, कुछ पाल लेते, अपना निर्वाह करते थे। अपने पंढरपुर पंढरी नाथ में भक्ति उनकी ऐसी थी, भगवान के यहाँ जाना और भजन करना, कीर्तन करना, रात्रि को जागरण करना, फिर भोजन करके पीछे आ जाते। तो ऐसी बात हुई तो एक दिन गए घर से तो लकड़ियां ले गए, बिक्री कर दी, ब्राह्मण को अपना पेटिया दे दिया और रसोई बनाने लगे। तो उस समय एक ब्राह्मण आए, ये लीलाधारी चित्र है, बूढ़े ब्राह्मण आ गए, कहते भगत आज पारना तुम्हारे यहाँ करेंगे, यहाँ भोजन करेंगे हम तो। अब अच्छी बात है महाराज, बहुत अच्छी बात है। उसने वो सामान जुटाया, अपने आठ हजार जो कुछ था सामने रख दिया, ये करो बनाओ महाराज। इतने में ब्राह्मणी आ गई बूढ़ी बनी हुई, के वाह भगत के अकेले अकेले भोजन करते हो जा, अकेले हम साथ में नहीं रहेगी, थोड़ा आ जाओ। क्यों भगत? हाँ माता जी पधारो, बड़ी कृपा होगी, आप पढ़ाओ। प्रणाम किया चरणों में गए, पधारो माता जी, बड़ी कृपा होगी बालक पर, बड़ी मेहरबानी करी आपने। तो माता जी रसोई बनाने लगी, रसोई बनाने लगी तो रसोई बना दी, सा जितने ही उतना प्रसाद दे दिया। चलो भगत तुम भी आओ भोजन करो। कहना महाराज आप भोजन कर दो, पीछे मैं कर दूंगा बच्चे साथ को। नहीं साथ में बैठो। अब कह दिया सर, माता जी ने कह दिया, पूजनीय माँ है, आदरणीय है, ब्राह्मणी है, हृदय में बड़ी भक्ति है। तो अब तीनों बैठ गए, महाराज भोजन तो बहुत बढ़िया बन गया, दाल बाटी बनी पर खूब अच्छी तरह से। अब लक्ष्मी जी बनावे उसमें कमी क्या रहे, अच्छी तरह से भोजन हो गया। वो बड़ी प्रसन्नता से उसने भोजन करा दिया, भोजन कर दिया, प्रसन्नता बहुत हुई है मन में कि आज देखो भगवान की कृपा हो गई, जो ब्राह्मण दंपति आ गए, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों आ गए, कैसी कृपा हो गई, भगवान की न्यास हो गया। मैं तो पंद्रह नाथ का क्षेत्र और वह चंद्रभागा नदी उसके किनारे ऐसा पवित्र देश, बड़े खुश हुए, ज्यादा प्रसन्नता हुई तो भगवान प्रगट हो गए। तो भैया देखो तुम्हारी भिक्षा देने में बड़ा आनंद आता है हमारे को। वो कहता महाराज हमारे क्या है, हमारे तो दाल बाटी है, बढ़िया बढ़िया भोजन, आज द्वादशी के दिन बहुत अच्छे अच्छे भंडारे हो रहे पंडरीनाथ के यहाँ। तो भगवान बोले कि भैया अच्छे हो रहे हैं, पर हमारे को कोई भोजन कराता नहीं है, हमारे को तो तुम्हारे जैसे ही भोजन कराता है, कोई भोजन अच्छा लगता है। कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो सब ब्राह्मण भक्त भोजन करते हैं। तो एक जगह अच्छे भंडारा हो रहा था, उस पर पहुंचे, तुम देखो चले अपने। तो मन को जी देखते रहे, वहां जाकर भीतर जाने लगे, बाबा जी कहाँ है, पुर्जा लाओ, तुम्हारे चिट्ठी है क्या, भोजन कर रहे, वही चिट्ठी तो भोजन कर रहा है, नहीं भोजन नहीं करना है, जो ब्राह्मण है उनको पर्चा दे दिया है, वही ब्राह्मण भोजन करेंगे यहाँ। वो जाने लगे भीतर, अरे महाराज मानते नहीं हो गए, माने के भूख लगी है भाई, भोजन करेंगे, पत्रा लाओ, पुर्जा लाओ, पुर्जा लेकिन आप देखो निमंत्रण हुआ आपको, निमंत्रण क्या है भाई, भोजन भूख लगी है, तो जाने लगे भीतर, अरे नहीं जा सकते भीतर, वो तो धस ही गए भीतर, उसे पकड़ उठाया, यहाँ नहीं भोजन होता है, आपको चिट्ठी दी, आपको निमंत्रण दिया है, निमंत्रण क्या दिया है, भोजन भूख लगी है पाएंगे नहीं, मैंने झंझट किया तो मालिक बोला कौन है कि ऐसा ब्राह्मण, तेज हुआ वो, कैसे तुम ब्राह्मण हो, अगर जबरदस्ती आते हो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं राजवी सिपाही बुलाता हूँ, निकालूंगा यहाँ से, ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई धक्का देकर निकाल दिया, निकलो यहाँ से। अब वो तो निकल गए, अब वो ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी, सब बैठे परोसा हुई, ऐसी जोर से आंधी आई तो हमारे पत्ता ही उड़ गई, वो भी सब उड़ गया, जोर सब तस नस हो गया। अब क्या करें, उसको उठाओ, आंधी को उठा दो, कर मरा, ऐसी मुश्किल हुई। तो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, उनकी परीक्षा ऐसे ही होती है, आप अनुकूलता ही अनुकूलता देकर भगवान को समझोगे तो कैसे काम होगा। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, दोनों को समान करिए तो प्राप्त, तभी तो समता होगी। समत्वम योग उच्यते, गीता में समता का नाम योग है, समता आनी चाहिए, तो समता दो विषमता हो तभी समता होती है। तो आप अनुकूलता अनुकूलता चाहते हो तो भगवत बुद्धि कैसे हो गई आपकी, अनुकूलता में सब भगवत बुद्धि करते थे, सस्ते गोवान पंडित सस्ते सब पंडित है। वास्तव में आफत आवे तब पता लगता है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर ये चारी, धीरज की धर्म की मित्र की स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। विषधाम सन्निपात की, सन्निपात रोग हो जाता है तो वैद्य की परीक्षा होती है, कैसा वैद्य है, ऐसे तो मामूली बात में क्या पता लगे। तो इस वास्ते ऐसी अवस्था होती है भगवान की कृपा से, उस समय में शांत रहे, प्रथमे वयसि शांत स शांत इति मे मति, धातुषु क्षीरमाणेषु समः कश्चन जायते। अब विपत्ति में ठीक रहे तभी बात ठीक है, वृद्ध नारी पतिव्रता सही हो ठीक, आफत आने पर भी अपने धर्म से विचलित न हो तभी तो धर्मात्मा होते हैं। हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए तो कितना सहना पड़ा, सहना पड़ता है, ऐसे अच्छे अच्छे पुरुष उनको सहना पड़ता है। देखो अनुकूलता प्रतिकूलता संसारी आदमियों के लिए भी आती है, धनी आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, राजा महाराजा हो चाहे बिल्कुल अंक हो, अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी ही नियम है। संसार अनुकूलता प्रतिकूल का रूप, संसार का रूप ही अनुकूल प्रतिकूल है। ठीक बेठीक होता ही है, कभी ठीक है नहीं बेठीक होता ही है। आप भगवत बुद्धि नहीं कर सकते क्या, और शांति बुद्धि रख सकते हो? अनुकूलता प्रतिकूल सम रह सकते हो क्या? अगर रहते रह सकते हो तो भक्त भी रह सकते हो, नहीं तो कैसे रह सकते हो? तो वास्तव में संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती। चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे, धन आ जाए चाहे चला जाए, आज मर जाए चाहे 100 वर्षों तक जीवे, हमारा निरादर हो जाए चाहे आदर हो जाए, न्यायात पथा प्रवृत्ति पद न धीरा। पंडित होते हैं वो न्याय रास्ते पर ठीक रहते हैं, अपने न्याय पर, अपनी सत्यता पर, अपने व्रत पर दृढ़ रहते हैं। तो आपत्काल परीक्षारी परीक्षा तो आपत्तिकाल में होती है। परीक्षा में बैठे ठीक नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएगा ना, ये तो परीक्षा का समय है। अब परीक्षा समय फेल हो गए तो फिर फेल हो गए सजा के लिए, सजा के लिए फेल हो गए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना ही वास्तव में तो पंडित। आप परमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो प्रतिकूलता को पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। सिद्ध सिद्धो समो भूतवा लिखा है, संगम त्यक्त्वा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूतवा सर्वतुम योग उच्चते। पहले आपने विचार रहेगा जो प्रतिकूल से प्रतिकूल से प्रतिकूलता आएगी तो हमें तो शांति में रहना है। परमात्मा का स्वरूप है सम, शांत सब रूप है, तो समता होगी तब तो उसकी प्राप्ति होगी। समानशील दर्शनेशु सख्यम, भगवान जैसे सम है ऐसे भक्ति भी सम होता है। अपने आगे द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, अपने तो विचार भक्ति का है, भगवान में लगते हैं तत्परता से, बड़े उत्साह से। तो ऐसी समता होने पर ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। समता नहीं तो कैसे होगा? अरे समता विषम सामने, विषमता नहीं आओ तो समता क्या समता हुई? आपके सामने मैं को आपके मैं क्रोध भी नहीं करता, आप हाथ जोड़ते नमस्कार करते, अब क्रोध होगा? क्रोध तो कोई सामने मिले तब तो पता लगे हम तो बड़े बाबा जी होंगे, सिद्ध हो गए हमारे सिद्ध हो जाए तो क्या बात है। जब तक काम नहीं पड़े तब तो कुछ पता नहीं है। तो भाइयों बहनों, अपने परमात्मा की तरफ चलना हो तो बड़ा उत्साह रखना चाहिए। विपत्ति हो संपत्ति हो कुछ भी आ जाए, अपने तो न्यायात पथा प्रविचलन्ति पतंग न धीरा। न्याय रास्ता है, ठीक रास्ता है, उस पर हम चलेंगे। हम अन्याय नहीं करेंगे, दूसरा अन्याय करे न्याय करे, ठीक करे बेठीक करे, आपके हाथ की बात है। किसके सामने अनुकूलता वो तो नहीं आती बताओ? सांसारिक आदमियों के सामने आती है तो पारमात्र साधुओं के सामने भी आती है, धर्मात्मा के सामने आती है, पापी से पापी के सामने ही आती है। क्या रावण के साथ में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आई? बड़े वो बलवान थे, पृथ्वी कांपती थी। लिखा है कि जैसे छोटी नौका पर हाथी को चढ़ा दे तो वो डिगमग करेगी, यूं दे दी यूं यूं, ऐसे पृथ्वी कांपती जिनके सामने, उनके सामने अनुकूलता प्रतिकूलता आई है। तो ये तो आगे, ये तो संसार का रूप है। तो संसार को आदर देंगे, रुपयों को आदर देंगे, आराम को आदर देंगे, उनको महत्व देंगे तो भगवान को महत्व नहीं दे सकते। अरे भगवान को महत्व देंगे तो इन चीजों को महत्व नहीं दे सकते। आप स्वयं विचार करो, सुख के समय आप रहते हो क्या, दुख के समय आप नहीं रहते हैं? अनुकूलता के समय आप रहते हैं तो प्रतिकूलता के समय आप नहीं रहते हैं क्या? आप रखो अपने स्वरूप में। तो गीता ने लिखा है सम दुख सुख स्वस्थ। सुख दुख में सम कौन होता है कि स्वस्थ है? स्वस्थ मनुष्य में स्थित हो, अपने आप में स्थित हो जाओ, आप तो रहते ही हो। ये तो आने जाने आगमा पायनो अनित्या स्थान स्थिति भारत, ये तो आने जाने वाले हैं, अनित्य है, उन तुम सहलो। जो सह लेता है सो मृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। अनुकूलता भी सही नहीं जाती, प्रतिकूलता भी सही नहीं जाती है। अनुकूलता में खुश हो जाए, सुख हर से जज दुख बिलकाए दोष हम धीर धरे मन माए। सुख में तो हर्ष होता है, दुख में घबरा जाते हैं, परम धीर होते हैं, पंडित होते हैं, दोनों में सम रहते हैं। ये आगमा पाए में आने जाने वाले हैं, कभी दिन आता है कभी रात आती है, कभी अंधेर आता है कभी प्रकाश आता है, कभी वर्षा आती है कभी घाम आता है, कभी वर्षा आती है कभी शीत आता है। ये तो संसार का स्वरूप है, ये तो आवेगा ही। आप अपनी स्थिति पर स्थित रहो, अगर परमात्मा प्राप्त करना है तब तो ये बात अभी है। इहैव ते जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां मनः साम्ये स्थितं, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है वे संसार को जीत गए। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता असर कर दिया तो संसार जीत गया, हम हार गए। तो संसार के पशी बोते जन्मों मरणों दुख सुख पाते रहो, कभी नरक में कभी स्वर्ग में, कभी धनी में धनी बने कभी निर्धन बने, कभी आदर बना कभी निरादर बना, ये थपेड़ा तो लगता ही रहेगा। कहीं जाओ आप, संसार की दशा ऐसी रहेगी भाई। परमात्मा को चाहते हो तो इन बातों को छोड़ दो। सत्संग करने में क्या सदा आपकी अनुकूलता होती है? सत्संग में जाते हो तो क्या अनुकूलता होती है? पहले वर्षा में मैंने देखा है ठंडी हवा चलती है, साइकिलों पर लोग आते थे, पैदल लोग आते थे सुबह 5 बजे, ठंडी के समय बहुत जल्दी बजती है 5। मैं तो अभी बैठे बैठे विचार करता कि साइकिल पर रहे तो क्या दशा होती है, क्यों साइकिल तो हवा लगती है जोर से, तो उसमें आराम थोड़ी होता है। परंतु ऐसा होने पर भी सत्संग आते हैं लोग, तो आते हैं तो लाभ समझते हैं ना, तो कठिनता को सह लेते हैं। आप धन कमाते हो तो क्या अनुकूलता आती है सदा? क्या सदा नफा ही होता है, नुकसान नहीं होता है? आपके कुटुंब में बाल बच्चे जन्मते हैं मरते भी हैं कि नहीं? माँ बाप कभी अनुकूल होते हैं कभी प्रतिकूल होते हैं, कभी धन आ जाता है कभी धन चला जाता है, ये तो संसार में आवेगा ही। आप हर हालत में हर हालत में रहो तो आवेगा, तो संसार में रहते हुए आता है वही, तो साधन करते हुए वही आता है, तो साधन क्या किया फिर? अगर संसारी आदमियों की तरह ही हम रहे तो साधन क्या हुआ? फिर साधन क्या हुआ, सत्संग क्या हुआ, बताओ फर्क क्या हुआ? सत्संग नहीं करते उनकी ऐसे होता, सत्संग करते उनकी ऐसे ही होता। तो सत्संग करने वालों में फर्क रहता है, विपरीतता में फर्क रहता है। वो फर्क पड़ते पड़ते पड़ते सर्वदा पड़ जाता है कि इसमें क्या है, ये तो सुख दुख समय कर दो, लाभ लाभ हो जाए, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व आय कल्पते। सुख दुख में सम होता है ऐसा पंडित मुक्ति का पात्र होता है। मुक्ति नाम छूटना, तो छूटना किसने? सुख दुख से ही छूटना, और छूटना किसने? सुख में राजी हो गए तो ही हार गए, दुख में नाराज हो गए तो ही हार गए। तो क्या करें? करें भगवान से प्रार्थना, भगवान का नाम लें। देखो आप सम रहना चाहते हैं तो सुख दुख आने जाने वाले हैं, आप स्वयं आने जाने वाले हैं क्या? तो आप अपने में रहो, आने जाने वाले साथ मत मिलो, ये सावधानी रखो। आने वाले सुख और दुख तो जाने वाले हैं, आने वाले जाने वाले। तो साधक के लिए ये बात उचित है कि सुख आ जाए तो भी वैसा ही रहे, दुख आ जाए तो भी वैसा ही रहे। तो कैसे रहे? कि सुख आने पर भी सावधान रहिए, ये प्रसन्नता क्यों हो गई? सुख आने पर प्रसन्नता वो भी सहनी नहीं चाहिए, सहनी होनी नहीं चाहिए। सुख कैसे गया भाई? सुख आ जाती बात में हर्ष क्यों हो गया, राजी क्यों हो गए? दुख आ गया तो नाराज क्यों हो गए? देखो ये दोनों बात है, दोनों में एक बात बताओ आपको। अगर आपको प्रसन्नता लेनी है तो सुख आने पर भी प्रसन्नता, दुख आने पर भी प्रसन्नता, दुख से भी राजी सुख से भी राजी, दोनों से राजी हो। नाराज हो तो दोनों से नाराज हो जाओ, सुख आते नाराज, दुख आते नाराज, क्यों नाराज हुए? अब सुख आने पर क्यों नाराज हुए? कहते सुख परिस्थिति आ गई, मैं राजी क्यों हुआ? परिस्थिति बदलने वाली, मैं बदलने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ। तो भगवान की कृपा समझे, जैसे भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा भी दृष्टि होती है तो प्रतिकूलता में आनंद ज्यादा आता है, प्रसन्नता ज्यादा होती है। मैंने बहुत बार बातें कही है, नई बात कहां से लाऊं? जैसे बच्चे खेलते हो और किसी माँ के हृदय में प्यार उमड़ जावे, बालकों को देख करके माँ का हृदय पिघल जाता है, तो कोई आ गई माँ देख लिया उसने तो मिठाई मंगा करके सबको लड्डू दे दिया, सबको जलेबी दे दी और प्रसन्नता होगी माँ के बच्चों को भी। और बच्चे उद्दंडता करते हैं तो अपना बच्चा अगर गलती करता है तो थप्पड़ लगाती है, पर जैसे लड्डू सबको दे दे या थप्पड़ सबको दे दे दे देगी? उद्दंड करते हो सबको थप्पड़ दे दे, कभी भी देगी? अपना होगा उसे देगी। जो अपनापन में आनंद है, क्या उसके सामने थप्पड़ का दुख की कोई कुछ महत्व रखता है क्या? प्रतिकूलता अनुकूलता भेजने वाले तो भगवान ही है, अनुकूलता में राजी है, प्रतिकूलता तो भगवान में राजी है, अनुकूलता प्रतिकूल राजी है, अनुकूलता गधा भी राजी है, कुत्ता भी राजी है, सूर्य भी राजी है, ये वृक्ष भी अनुकूलता तो हरे हो जाते हैं, बरसात हो जाते, खेत देख लो कुमला रहा, वर्षा हो जाए रात में सुबह देखो पत्ती और तरह हो जाती है, सूख दो तो ये भी होते हैं, अगर घाम पड़े तो सूख जाए, जड़े गए तो जल जाए, तो जलना दोनों से होता है, गर्मी से भी जलना होता है, ठंडी से भी जलना होता है, तो राग से द्वेष से अनुकूलता पर दोनों का असर होता है, तो दोनों का असर नहीं हो किसी तो वही ना, इस वास्ते इस रास्ते चलते हो तो भाई अपने को सहना पड़े। मीरा बहन ने तो कहा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख होए तो नगर दंडोरो फेरती, अरे प्रीत करो मत कोई, परंतु हम क्या मैं तो फंस गए, अब अनुकूल क्या देखना है भाई, ऊखड़ में बता दिया तो हम कैसे क्या डरना है, दो दो होगा, इस वास्ते हम तो बस चल पड़े, अब चल पड़े, पहले पता होता तो सावधान होते, अब क्या करें? राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब लागी गोविंदा से प्रीत में, राणा पहले क्यों नहीं अटकी, आप पहले कह देते तो मैं सावधान रहती, अब तो महाराज लग गई, अब से अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, अब छोड़ू तो छूटे नहीं, भैसू नागर नटके, हृदय में वह बस गई राणा, लटक मुगट गई, मुगट बस गया, अब मैं क्या करूं, पहले क्यों नहीं अटकी, अब आप दुख दो जहर पिलाओ, मेरे समुद्र में डुबाओ, सिंह भेजो, सांप भेजो, कुछ भी करो, अब क्या हुए? पहले होना चाहिए, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया तो कोई प्रीत में दुख होता है, मेरे भगवान से प्रेम करते हो तो आते तरते विपत्ति आती है, तो पहले समझ लेना चाहिए ये रास्ता है भाई ऐसा, इसमें आता है सुख दुख होता है, तो पहले सावधान हो जाओ, इन दोनों को उतर जाओगे तब न मुक्ति होगी, नहीं तो बंधन यही तुम्हारा होगा, बंधन क्या है, सुख दुख तो बंधन है, सुख भी बंधन है दुख भी बंधन है, सुख दुख से ऊंचा हो जाए तब मुक्त हो जाएगा, मुक्ति किससे होती है, सुख दुख से तो होती है, और मुक्ति किससे होती है, बंधन क्या है, सुख में सुख दुख यही बंधन है, परतंत्र हो गया कि नहीं, पर है कि नहीं, सुख दुख स्वयं है कि पर है, तो पर आने पर दूजा जो सुख दुखी हो गए, हम संसारी नहीं भाई, हम सुख दुख क्यों, हम तो भगवान की तरफ चलते हैं, मर्जी है वो सुख भेजे दुख भेजे कुछ भी नहीं, तो सुख दुख दोनों से दुख होना चाहिए अथवा दोनों से सुख होना चाहिए, एक आपकी मर्जी है, चाहे सुख में भी सुखी हो जाओ दुख में भी सुखी हो जाओ, नहीं तो सुख में भी दुखी हो जाओ दुख में भी दुखी हो जाओ, कि सुख में दोनों दुख कैसे हुए? देखो अनुकूलता आई बस में राजी हो गए तो दुख होना चाहिए, अरे हम तो फंस गए, अनुकूलता में राजी हो गए तो हम तो फंस गए, प्रसन्नता हो गई, दुख में नाराज हुए तो फंस गए, तो सुख में राजी होना भी फंस गया, तो दोनों में राजी हुए क्या? तो भगवान एक है, भेजने वाले एक है, इस बात से उसे जो भेजा उस महाराज जी ने सुख में दुख में अनुकूलता प्रतिकूल दोनों में, तो भगवान के साथ संबंध होगा, नहीं तो भगवान के साथ संबंध कैसे होगा? शरीर के साथ संबंध होगा, संसार के साथ संबंध होगा, ये तो आने जाने वाले है ना, प्रत्यक्ष बात है, सुख भी आने वाला जाने वाला, दुख भी आने वाला जाने वाला, क्या सुख दुख ठहरने वाला है? आप इतने बैठे हो, किसी भाई और किसी बहन के जीवन में ऐसा आया हो कि दुख ही दुख आया हो तो वो बताओ, कभी दुख सुख ही सुख आया हो बताओ, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, इतना आदमी हजारों लाखों में एक आदमी नहीं मिलेगा आपको कि जिसके हमें सुख दुख दोनों नहीं आए हो, बताओ सा सुख ही सुख आया क्यों सदा, क्या सदा दुख ही दुख आया है? बताओ, खुले बोल दो, खड़े हो जाओ, हमारे तो सुख ही सुख आया है हृदय, अथवा दुख ही दुख आया हमारे को, बताओ भाई। सत्संग हुआ था, श्री शेठ जी ने वहां गंगा किनारे कहा था कि हमारे तो मनसा ही होती है, हमारे तो सदा मनसा ही होती है, अब मनसा ही में दुख होता है क्या? तो मैंने पूछा मनसा ही कैसे होती है? दुनिया तो कहते मेरे मनसा ही होती ही नहीं, अरे आपके तो मनसा ही होती है, ये क्या बात है कि हम अपने मन की बात नहीं रखते, अपना मन हमारे भगवान के मन मन मिला देते हैं, भगवान की मर्जी से हम राजी हो जाते हैं, दुख आते राजी हो जाते हैं, भगवान ने बहुत भेजा, भगवान ने भेजा है, अरे महाप्रसाद होता है, जहाँ अन्नकूट प्रसाद होता है उसमें रसगुल्ला भी होता है, करेले का साग भी होता है, एक समान होता है, जीव को एक समान लगेगा, मन प्रसाद में क्या फर्क है, चाहे करेला का साग हो, चाहे मेथी का साग हो, कुछ चाहे रसगुल्ला हो मीठा मीठा, प्रसाद में क्या फर्क है आप बताओ? प्रसाद कोई बढ़िया घटिया होता है? प्रसाद में स्वाद बुद्धि रखना अपराध है, प्रसाद बुद्धि रखनी चाहिए, स्वाद बुद्धि थोड़ी, स्वाद तो आप घर में सही बनाओ उसमें करो, ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद बुद्धि होती है, उन्हें आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, किसको लेकर? भगवान के प्रसाद को लेकर, ऐसे हम जितने परिस्थिति आती है भगवान का प्रसाद है, भगवान की मर्जी हो गई तो अपने तो भगवान की मर्जी में राजी रहते, अपनी मर्जी में राजी रहे तो भगवान राजी कैसे रहेंगे? आप विचार करो, हम हमारी राजी में नाराजी में राजी नाराज होंगे तो भगवान की प्रसन्नता में हम प्रसन्न हो जाएंगे। करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब हो, भगवान की ये मर्जी हुई। उस समय बैरक बाबा की कथा कई बार सुनाई है, नौका जा रही थी, लोग बैठ गए, बैरक बाबू बैठ गए, आगे चले तो बाढ़ आ गया, बाढ़ जोर से आया, अब नौका बह गई तो क्या भाई देखो सावधान हो जाओ, अब नौका हमारे हाथ में नहीं है, हमारी पतवार मानती नहीं है अभी नौका, और डबल ढोल गई है, इस वास्ते करो भगवान नहीं याद किसरे से उठ जा तुम। तो बैरक बाबू बैठे थे वो कमंडलू पास में, तुम पानी भर पर नौका में डालने लगे, जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम, लोग रे बाबा क्या करते हो कि जय सियाराम जय जय सियाराम। थोड़ी देर आगे जाने पर मल्लाह ने कहा अब ठीक आ गई, अब मेरे हाथ पर आ गई है डोगा, अब जाइए। तो भीतर जय सियाराम जय सियाराम बाहर फेंकने लगे, लोगों ने कहा कैसे मूर्ख हो, कि मूर्ख क्या है, अरे पानी भरते हो डूब जाते हैं सब मर जाते, दया नहीं आती तेरे को, पानी भरता है ऐसे तो दया तो तब आवे, मैं अलग होता मैं भी तो नौका में जाऊ, तो हम मूर्खता क्यों की? मूर्खता नहीं की है, हम साधु बने हैं तो हम तो भगवान की मर्जी में जाते हैं, भगवान को डबोना है तो अपने में डालो पानी, कम सहायता वाली मर्जी, हमें अपनी थोड़ी मर्जी है, भगवान की मर्जी है, इसमें डाल दिया, कहते ये नहीं डूबेगी तो भगवान के उद्धार करें, अब बात करें हम भगवान के भक्त हैं, शरीर के भक्त हैं, भगवान के राजी में हमको राजी है, हम पता है नहीं, हम जानते हैं नहीं, अनजान आदमी है, क्या करें, हमने समझा भगवान डुबोना चाहते हैं तो ठीक है, महाराज क्या नहीं अवतीरना चाहते हैं तो ठीक है, जिन को मेरा जीव जान बोले, हमें क्या सुख दुख है, क्या अनुकूल था प्रतिकूल लेना है, हमें तो भगवान का भजन करना है, उसी की राजी में राजी लेना है। तो शिव जी ने कहा कि हमारा तो एकदम मनसाही होती है, तो मनसाही कैसे होती है कि जो होती है उसमें मन को ऐसे लगा देते हैं, अपने तो यही ठीक है, तो उसमें राजी हो जाते हैं। आप नाराज होकर क्या कर लोगे बताओ, आप इनमें बैठे हैं, आपके नाराजी होने क्या फर्क पड़ेगा, जोर से सी लगे आ जाए तो सी तो रहेगा, जोर से गर्मी पड़े, जोर से वर्षा हो जाए, जोर से हवा आ जाए, तो आप दुखी सुखी हो जाओ, मुफ्त में कर तो कुछ सकते नहीं, जो कर कुछ नहीं सकते तो राजी रहो, फिर तुम भाषण घुमाओ अपने भाई, इज्जत क्यों खो अपनी, ठीक है महाराज, यू ठीक है, यू ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैसी मौज की बात है, सुख दुख नहीं समय कृपा लाभ लाभ हो जाए। अर्जुन कहता है कि महाराज युद्ध करने से पाप लगेगा, कुटुंबियों को गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, क्षत्रिय तू है, क्षत्रिय का युद्ध आ जाए उसमें नहीं रहे तो पाप लगेगा तेरे को, तो महाराज पाप से कैसे बचे, भगवान की दृष्टि में तो युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अर्जुन की दृष्टि से पाप करे तो पाप लगेगा, पाप विवाह श्री आसमान नतीता इतना मारने मेरे पाप ही लगेगा, तो पाप से छूटेगा जी शुरू के समय के, तो दोनों को समान समझे ठीक हो जाएगा। आप जोर लगा कर बदल तो सकते नहीं, परिस्थिति आती है उसको बदल तो सकते नहीं, तो मस्त रहो बहुत ठीक है, पर आज आदमी भगवान के हैं तो कुछ भी हो, तू जहां तेरा काम जाए, हम तो बस तुम्हारे भजन में मस्त रहेंगे, तुम्हारे विधान में संतोष रहेंगे, वाह वाह वाह वाह महाराज बहुत ठीक है आपने, इसमें भगवान खुश हो जाए, भगवान ऋणी हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए भगवान, धनिक तू पत्र लिखाओ, हनुमान जी से कहते हैं तू धनिक है, पत्र लिखते है नहीं धनक नामा, धनक नामा, धनक नामा धनिक हो तुम, धनवान हो, खत लिखा आप धनिक, हम आपके क्या है, आप बोल रहे हो हम तो कर्जदार है, तो कर्जदार है वो तुम, कर्जदारी लेना है, तो हनुमान जी महाराज के भगवान दास बन गए, हनुमान जी दास बने ही भगवान भी दास बन गए। मैये व जीर्णताम या तो योपकृतं कपे, कहते हैं कि हे बदंग हनुमान, तुमने जो उपकार किया मेरा, वो उपकार मैये व जीर्णताम या तू, मेरा ही जगह है, मैं कर्जा उतारना चाहता ही नहीं, मैं तो कर्जदारी बना रहूं सदा, तो महाराज कर्जदार क्यों बने रहूं, तो कर्जदार वो बना रहता है, दो आदमी रहते कर्जदार, एक तो बेईमान और एक अभावग्रस्त, बेईमान रुपये दबा लिया कोई बात नहीं कर्जा, तो रुपये आता आ गया कर्ज कर दे सही, रुपया आता आ गया, एक तो वो कर्जदार है, एक देने को है नहीं तो क्या करे, क्या दे कर्जदार रहता है, तो भगवान के अभाव तो है नहीं कि कर्ज चुका सके, ऐसी बात असमर्थ नहीं है, समर्थ है, और समर्थ वाले कर्जदार रहते हैं, क्यों रहे तो बेईमान है, बेईमान भी नहीं है, भगवान बेईमान भी नहीं है और अभावग्रस्त भी नहीं है, फिर कर्जदार क्यों रहते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो मैं ये जीर्ण तो हम यहां तुमने जो उपकार किया उसका मैं तो कर्जदार बना रहा हूं सदा के लिए, नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति, भगवान से जो प्रत्युपकार करना चाहता है वो विपत्ति चाहता है। एक कहानी सुनाई भाई भाई, तुम्हें नई बात कहानी ना बताओ, एक आदमी को बुखार आ गया, घर में कोई था नहीं, एक मित्र आया मिलने के लिए, तो वो बेचारे शीत ज्वर दाह ज्वर दोनों होते हैं ना, शी और दम, तो दास सीट में कांप रहे थे, वो आया सिर दबाया, बच गया, गर्म पानी कर दिया, ऊपर से हृदय कम्बल और सीर नहीं मिटता, अगर गर्म गर्म पानी पी लिया तो कोशिश ठीक होता है, नहीं तो सी तो भीतर से उठे, हृदय और कम्बल तो बाहर का चीज रुक गया, भीतर उठे तो कैसे रुके, वो बाहर कैसे रुके, तो गर्म पानी दिया पिलाया, कुछ शांति मिली, फिर वो बुखार उतर गया ठीक, कुछ ठीक हो गए, तब आ गया भैया ये कर्जा कैसे उतरे, कर्जा ऐसे उतरे कि तुम्हारे घर पर तो कोई हो नहीं, बुखार के बाद तो आवे, फिर मैं आ जाऊं सेवा करूं तो कर्जा उतरे, तो राम जी कहते हैं कि तेरा कर्जा कैसे उतरे, कि तेरे पिता तो निकालते जंगल में लुगाई ले जाए राक्षस, आफत में आ जाए तब मैं तुम्हारी सहायता करूं तो तेरा कर्जा उतरे, तो मैं ऐसी विपत्ति चाहता ही नहीं कि तुम्हारे ऐसा दिन आवे ही नहीं कभी, मैं कर्जेदार बना रहा हूं मैं तेरे में आपत्ति न आवे, लड़ा प्रत्युपकार थी, प्रत्युपकार करना चाहे तो विपत्ति में विपत्ति वांछती, विपत्ति आवे तुम्हारे में मैं सेवा करूं, तो मैं तुम्हारी विपत्ति चाहता ही नहीं, मैं कर्जदार बना रहा हूं पर तुमने आपत्ति नहीं कभी नहीं आवे, तो यूं अब बोलू विपत्ति आए बिना सेवा कैसे करे, तो प्रत्युपकार कैसे करे साहब, प्रत्युपकार आई थी विपत्ति भगवान जी, तो इस हालत वो आप जिस हालत में आए पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश रहे, यो तो यूं खुश रहे, यो भी खुश रहे, ये बात कहनी तो बड़ी सुगम है, वो विवेचन करना तो बहुत सुगम, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति, दूसरों को उपदेश देते समय सब शिष्ट हो जाते हैं, विस्मरन्ति शिष्ट तो ये बातें भूल जाते हैं, विपत्ति जब आपदा दी तब स्वकार्य समुपस्थित है, पर उपदेश कुछ बहुत तेरे जे आज लड़ने गले ये माइया बैठी है ना, किसी के मृत्यु होता वहां जावे तो ये तो भगवान की मर्जी है, और तो तीनों बात बताए कर्म कांड की ज्ञान कांड की भक्ति कांड की तीनों बात बता देते हैं, कर्मों का फल है भाई नियम विचार मत करो, और ज्ञान का है कांड संसार सुपना है कल था आज भी कहाँ है संसार सुपना, और भगवान तो सिंह दे तो ईशाना है राम जी की मर्जी, राम जी में भक्ति हो गई संसार सुन ज्ञान हो गया, ये तो अपने कर्मों का फल कर्म हो गया, तो कर्म कांड और भक्ति ज्ञान कांड सबको आता है, कब के दूजा मर जाए तो आप मर जाएगा, अब ज्ञान भक्ति छाटो समझदार होते हैं, भक्ति में प्रसन्न है भगवान की मर्जी हुई है, वैद्य है बड़ा अच्छा वैद्य है हमारे मित्र है, बुखार आ गया वो दवाई देता है कुटकी और चिरायता का काढ़ा, उन्हें बाप रहा करवा करवा बहुत करवा, बुखार आया हुआ है मुंह और करवा कर दिया, क्या ओगुण मानते हैं महाराज बहुत ठीक किया आपने, तो इसलिए भगवान ठीक करते हैं, करवा पीने में करवा लगता है नतीजा अच्छा होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है और अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है, तो आप पुण्यों का नाश चाहते हैं पापों का कौन सा चाहते है बताओ, पापों का नाश नहीं हो जाए ना, ना पापों का नाश नहीं होना चाहिए, तो पापों का नाश हो जाए लोग है पाप कटे, एक पुजारी था सोने कर ठाकुर जी ने अब उत्थान कराया, सो गया है सब उठाओ, उठाया स्नान कराया चंदन चढ़ाया सब गया, पूछा रे ठाकुर जी उत्थान करा दे, हाँ फिर पाप कटियो, पूजा कर दी हाँ पूजा कर दी, आरती कर दी पाप कटियो, भोग लगाया ना भोग लगा पाप कटियो, एक सुन तो आदमी वो कहूंगा यहाँ क्या बोलो ठाकुर जी को मैंने पाप कटियो, तो ठाकुर जी की सेवा पाप नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा जब ठाकुर जी की सेवा होगी पाप गति अब तो ठाकुर जी की सेवा होगी, ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिल गई अब तो पाप कट गयो, दुखाओ तो पाप घटी, सुखाओ तो पाप घटी। पाप पुन दो पाप ही है, दोनों ही बंधन दोनों होता है, चाहे आप सोने की सांकल में बंध जाओ चाहे लोहे की सांकल बन जाओ, बंधन में क्या फर्क है? सोने की सांकल अच्छी होती बंद नहीं होती, कोई अच्छी नहीं होती, तो सुख में राजी होते, सोने की सांकल बंद गए, दुख में नाराज, लोह की सांकल बंद गए, पुण्य भी बंधन है पाप भी बंधन है, पाप से ऊंचा उड़ता मुक्ति होती है, तो जो मुक्ति चाहते हैं वो अनुकूलता पति नहीं बंधते, उनका कल्याण करना है अपना, तो अपना तो कल्याण की तरफ चलना है, सुख आ जाए दुख आ जाए, ये तो मार्ग के है, मार्ग में आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ आती है, सबके आती है, बड़े बड़े संत हुए महात्मा हुए उनके आई है ऐसी अनुकूलता भी आई प्रतिकूलता भी आई, ठीक भी होती है ठीक होता है, ये तो होता है संसार का स्वरूप है, तो संसार के स्वरूप में फंसो तो भाई संसार में जन्मोगे मरोगे, कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सुख, हम संसार के में नहीं फलते ऊंचा हो जाए, सुख हो तो मौज, दुख हो तो मौज, हम क्यों दुखी हो क्यों सुखी हो, हम तो मौज में रहेंगे आनंद में तो मुक्ति हो जाएगी, सो मतलब आए कल्पते यंग है ना व्यथयंते थे पुरुषम पुरुष सुखम धीरम सो मतत्व आएगा, मुक्ति का पात्र होता है, नहीं तो सुख हर से जड़ और दुख भी निकाली, जड़ ना होगा मैं समझदार तो होंगे नहीं, इस वास्ते अपना तो ये करना है भगवान की तरफ चलना है, तो भगवान के तो यहाँ सुख दुख बर बन जाए, सुख भी आता है दुख भी आता है, संसार में गर्मी भी पड़ती है सर्दी भी पड़ती है वायु भी चलती है वर्षा भी पड़ती है, आता है ऐसा तो आवेगा, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके जन्म में सुख और दुख दोनों ना आए हो, किसी के सुख की मात्रा ज्यादा किसी के दुख की मात्रा ज्यादा किसी के बल्ब ऐसा होता, अनिष्टम इष्टम और मिश्र से त्रिविधम कर्म का फलम, अनिष्ट भी कर्मों का फल इष्ट भी कर्मों का फल मिश्र भी कर्मों का फल, तो कर्मों का फल आता है तो इसमें पापों को टेना पड़ता है, सुख आए थी पापों को सुख दुख आए थी पापों को पाप ही कटे, पुण्य पाप दोनों बंधन है पाप ही है दोनों होता है, अपने तो पाप और पुण्य दोष ऊंचा उठना है, तो भाई आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान को पुकारो, लेकिन क्षमता रहती नहीं रहती तो भगवान को कहो कि महाराज हम तो नहीं सही जाती, एक कलकत्ते में अध्यापक थे ब्राह्मण माई सुनी विद्यालय में, तो उनकी बात सुनी कि वो वहां से रोड गए घर पर तो बुखार आ गया, बड़ी पीड़ा हुई, तो उनकी बात सुनी मैंने, तो पास में स्त्री खड़ी थी सेवा में स्त्री खड़ी, और पड़े पड़े ऐसा कष्ट हुआ जो प्राण निकलने वाले हैं, ऐसी घबराहट हुई भीतर भीतर पीड़ा, बोल सके नहीं, तो वो कहते थे कि जैसे कोई शकंजा होता है ना ऐसे दो पहाड़ों के बीच में आदमी आ जाए टकराव पहाड़ के बीच में, इस तरह से भीतर में विकलता हुई, तो सत्संग सुनी हुई थी कि भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, सुख आवे तो भगवान से क्या प्रार्थना करे, ये तो कर्मों का फल आप ही निकल जाएगा, अरे मनुष्य पाप पैसों का लोभी होता है, यहाँ बीकाने जाने में चार पैसे लोग तो चार क्यों करे, पैदल चल जाएंगे पैसे क्यों खर्च करे, इस तरह से भगवान की भक्ति क्यों खर्च करे, तो बड़ा कष्ट हुआ, कष्ट हुआ तो भगवान से नहीं मांगना है, पर जब ज्यादा कष्ट हुआ तो मित्र से मनी मनी अरे ना तो अब नहीं सहा जाता, अब नहीं प्राण निकल जाएगा अब नहीं सहा जाता, तो अब कम हो गई भैया ठीक हो गई, तो देखते तो स्त्री हो गई खड़ी बिचारी, वो बोल नहीं सकी कह नहीं सकी किसी को कि मेरी ऐसी पति की पीड़ा हो रही कर रही है, वही घबरा गई दर दर दर आंसू पड़ रहे, तो देखा तो आंसू पड़े क्या बात है, आप दो दशा देख करके मैं तो बोल ही नहीं सकी, और क्या करे बोल कर क्या कर बताओ दूसरे कहे तो क्या होता है, तो कहते थे कि उस समय फिर बेहतर रहा नहीं गया कि महाराज अब नहीं सही जाती सट शांत होगी, तो कहां तक सहे महाराज, तो साधक होते उनमें कैसी आती है कि महाराजी तो अब जैसे तो भगवान ठीक कर देते हैं, तो भगवान के चरणों में शरण हो और ठीक कर देते शर्म आती है, ठीक क्यों कर दिया, ये भगवान की मर्जी है। तो पश्चाताप होता है कि भगवान की मर्जी में राजी लेना चाहिए, अपने अपनी मर्जी को लगानी चाहिए। भगवान के भक्त हुए तो हम भगवान से कहे तुम दूर करो, तो तुम भगवान के भक्त हो कि भगवान आपके भक्त है, ये दूर कर दो महाराज, तुम मालिक हो गए, भगवान हुकुम चलाते हो। शेर जी की पीड़ा होती थी, जब शरीर गया जब पथरी थी भीतर से पीड़ा होती थी, तो कहते ऐसी पीड़ा हो रही है, शेर जी बोले रोने का तो हमारे स्वभाव नहीं है, रोने की तो आदत नहीं है, बड़ी पीड़ा हो रही है। इसने कहा कि महाराज आपने ठीक कर दे, भगवान से प्रार्थना करें, कोई मृत्युंजय का जप करो, महामृत्युंजय करो। कहते जो मेरी पीड़ा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है वो मेरा बैरी है,